kaji bolingo na linga kio na monte ma monso mama e Baso bali botani anga pe baye bakinde na bosani yoteo Chérie, mokilie kozara kapongo Mwasi wangai wa monte ma jakie Sanke limbi ozoge langai Ai, kaji bolingo na linga kio na monte ma monso mama e Baso mali bota lianga epe baye bakinde na bosani yoteo Chérie, mokilie kozara kapongo Mwasi wangai wa monte ma jakie Sanke limbi ozoge langai Kaji bolingo na linga kio na monte ma monso mama e Baso mali bota lianga epe baye bakinde na bosani yoteo Chérie, mokilie kozara kapongo Mwasi wangai wa monte ma jakie Sanke limbi ozoge langai Kayeba kitoko zonga Chérie na kufia wana mabazo Nalanga imwana ya bato na konji sepo ya komonde layo Na eba kitoko zonga sherie na kufia wana mabazo Nalanga imwana ya bato na konji sepo ya komonde layo Kitoko zonga jakie Na kufia wana mabazo Kalanga imwana ya bato Na kondi sepo ya komonde layo Na eba kitoko zonga Chiri na kufia wana mabazo Kalanga imwana ya bato Na kondi sepo ya komonde layo Nalanga imwana ya bato na kondi sepo ya komo